Sắc ghê ca mê cha rô bê ghi rê sê khá ra ta tê chàn ta lê khê quý mà nê đê bê ra thê cha gà mê ta rô wà nà gà hà nê ghê hà wà thâm hi khê tê phâm mà cha yàn tu đê wà cha la tha la quý sa mê yak khá gàn tha ba nà gà tê thàn ta san ti kệ yang mu ni wa ra wa cha nang sa tha wo me su nan tu tham ma sa wa na ka lo a yam pha đàn ta tham ma sa wa na ka lo a yam pha đàn ta tham ma sa wa na ka lo a yam pha đàn ta.